أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين ومن الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ حاج عمر بن سعد الفوتي الثوري القدوي رضي الله تعالى عنه ورضاه، وعن النبي في الفصل الثالث والثلاثين من كتابه رماح حزب الرحم على نحو حزب الرجيم. قال الشيخ يوسف العجمي في رسالته: قد اعترض على إفراد لا إله إلا الله دون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجاب بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إقرار، والإقرار يكفي ولو مرة واحدة في العمر، مع أن قول العبد لا إله إلا الله كقول الرسول هو عين إثبات رسالته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ولم يقل محمد رسول الله لتضمن الشهادة بالرسالة، إلى آخره. انتهى إلى آخره. نعم، كن شيء مسألة سيادة رومان. الحمد لله. Légui tay kon dañu ñëw ci benen masala bu benen bo xamantene moy jëmm fi ñuy waxe sayyiduna muhammadur rasul du sayyiduna sayyiduna muhammadur rasulullah alayhi salamu allah du tam sayyidana sayyiduna dëng fa di bokk na li gëna tum ranké ci xéetu yi xawmu ñe souvent en fait dang koy gis ci nit ñu bari manam dañuy def ben erreur ci ré wax dara nga rectifier len mais téréwul bu du souba même erreur lañu defat c'est à dire que kenn du wax par exemple iya sana buru wa iya sana iya ka lañ wax mais suba ñeñ wax iya doot duñ wax iya bo lan ko waxate gannaaw suba gannaaw ba dinañ ko wax ba ta dess bi jour ba ta dess ñu waxat la même chose wa kenn du wax ghayrul mahdubi lañ wax ñu wax ko tay mais suba mahdubi lañ wax ken du wax fatih lima khuliqa ken du wax fatih lima khuliqa lima ukhliqa lañ wax mais suba khuliqa lañ wax c'est comme si amul importance yalla ñala sam ben kon fini qal cheikh muy wax fi nak benen masala la kon benen masala mom ci sayyidna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam manam moy lan moy est ce que la ilaha illa allah lan motax ñi wax la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah te ñu xamne borom subhanahu wa ta'ala du nangu kenn di wax la ilaha illa allah te teggu ci muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam du nangu shahada kenn shahadat an la ilaha illa allah manam cede la ilaha illallah kenn te lulul mu tek ci wa shahadu anna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam andak lolou yeen mo la ilaha illallah rek ngeen di wax la ilaha illallah la ilaha illallah te ko len ci muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon mas'ala bi lolou légi muy wax nak lool légui nak lool mom lay ñëw ni mune qala waxna cheikh serigne bu yusuf al-ajami radiyallahu anhu fi risalatihi ci risalam mune qad deug u'tarada gaara lefna ala ci ifradi chapatulil la ilaha illa allah duna wulif muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ajaba neena mu tontu mune bi anna ne kat muhammadan rasulullah bar bobu sallallahu alaihi wasallam iqrarun ak saxal la wal iqrar te saxal yak fi dana doy walaw donte maratan wahidatan maratan aw yon wahidatan bay ben fi umru ci dund gi motax xam nga bat yoy nga xamantene bay soxla rek nga saxal ko yoyu ben mo ci farata ci dund comme la ilaha illallah ko bat la ilaha illallah xam nga ben farata nga wax ko ben ci dund muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam farata la wax ko ben ci dund hawqala la hawla wala quwwata illa billah farata la wax ko ben ci dund hasba hasbunallahu wa ni'mal wakeel farata la wax ko ben ci dund deug niki nonu salatu ala nabi salatu ala nabi farata la num bon wax ko ben ci dund ak manam batu men non subhanallah alhamdulillah allahu akbar yoy nga xamantene ay farata la num bon wax ko ben ci dund ce qui veut dire que nit ki bu ko waxe ben shahada bob cede batu la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam su ko waxe ben yon ci dundam manam ci jamono jimi dugg ci l'islam obligé woto mu waxat kon manam bu ko xese legui nak waxat yenen yi nafil la mais ben yon bob moy farat borom subhanahu wa ta'ala bimu diglé ñu julli ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam farata lañu julli ci mom ben yoon ci dund mais ginnaw lool non deer borom xoxu mi rahmatullah dañuy wuté nak ci fréquence bi ndax chaque jour nga ko wara wax wala sa yu ko tuddé nga wara julli ci mom sallallahu alayhi wasallam wala bok jour bu nek o mo son ko def ben yoon wala yoy mais li nga xamantene mom d'accord nañ ci moy né ben yoon mom farata la ci dund té farata la ben yoon ci dund ndax lan borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ni nañ ko def te kep ku ko def bimu ne sallu alayhi kep ku julli ci yantim sallallahu alayhi wasallam ben yon ci soddu waccio ngak ndigal lol waccio ngak ndigal lol hatta ki nga xamantene sax dañu tuddu yantim sallallahu alayhi wasallam te tuddul te waxul sallallahu alayhi wasallam yantim sallallahu alayhi wasallam waxul na dañ koy mbugal dafa ni rek dafa nay ci yiw bu reuy bi nga xamantene mom mo wara yex ci mom mais waxul ni ah kuko defut dañ ko duma wala yoy voilà donc legui nak mais ngeene lu toll ni julli ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ak ni muy reey ak ni mu toll ci xewul nga diko xagn sa bop ci mali fora non lolu koku ak ñak bop ak noy bop la wa koku ñak yewu deug ak waye bi gu mat seuk la deeng legui ak xéetu wax yoy dafa am kon yoy xamantene yoy non moy yi ñu tuddu sank ci ay cadeau yoy farata la nit ki wax ko ben yoon ci dundum wala bok amna tamit yo xamantene nit ki daf koy def tamit ben yoon ci dundum tay da nek farata comme aljumaak ben yoon ci dundum mom la wax sino dot la wara ci lol en fait lol day delou wat ci benen masala usul sax moy est ce que ndigal buñ ko xesse ba wax est ce que ben yon rek boko defé waccu nga ndigal wala fokk nga koy lim nga koy répété wat te sikki ne ko ci ne ben yon boko defé waccu nga ndigal voilà le fait que par exemple ñu né julli juroom yon lañ koy def ci bis bi motax bis bi dang koy war di reprendre ça dire que chaque jour bu bes ndigal li da fay répété wat ci yow su condition yi ñëwaaté ak sababu yi donc lool mo moko waral mais sinon buma xëssé ba jullu takusan tay takusan bi doot mo wara ci lool mo motax tay imaginer buma juggé jullu takusan fi war avion bi dem New York takusan bi fa dogo jot buma julli wat takusan ndax takusan ben yoon la mo wara ci sama dund ci sama journée bi manam lool la dal manam le fait que voilà ndigal ben yon la lay war comme we koor wor suma xese ba wor ko wéru koor bi waccio na ko bis parce que mais comme wéru koor bi day delu ci wat ane bu nek kon sa yu koor ñewé la ma wara def ndigal manam ndigal li dal fek amul lu mu lekkolo luy wone ni dang ko war di répéter tous les jours dang ko war di répéter waro dot la war wala motax al wujub mo ki al amru mom yaqtadul wujuba me maratan wahida ben yon rek la lay war lolu mom motax te ci kaw lolu kon manam yoyu bat yu yep comme ay comme xam nga alcorane moko wax motax ay kulil hamdulillah ay comme genre yoyu wala idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun manam xet yoyu manam yoyu nga xam alcorane ñoy tekkel na dañ ko wara wax ben yoon wala bok khalis yentou sallam diko tekkel yoyu nonu kon ci lañ yoyu ben yoon ci sa dundu bok waxe da ngay dañ te salatu nabi ci loolu bok loolu tax wax joju moy bi gëna deugal même boudé borom xoxom rahmatullah wuté nañ ci wax ben yoon salatu nabi def ben sal julli ci yentou sallam sa dundu mom moy bi deugal d'ailleurs khalis bi loolu wax nit dina ñew yowmal qiyamati indi ay xéewal ay xéeti tiyaba yu dul jeex le fait que waxul ben defu musul def salatu ala nabi musul def salatu ala nabi ci nekkul ci nekkul ben yon ci tiyaba mo tax dañ ko yob sawar da musul musul julli ci yeren ci sallallahu alayhi wasallam voilà mais voilà mais su ko defone ben yon nak duñ ko yob sawar ngir lool hein donc yoy yep voilà ligui nak lolou masala bobu la en fait mas mbir mi masala bobu la moy ndigal bu xesse ba djib ñaati yon lay war motax fek amul lu lekkulo ligui te lolou usul yu ne rahmatullah alayhi dañu muju ne ben yon lay war te lolou manam fi amul lu lekkulo mom luy wonane mbir mi dañ ko war di répéter voilà dañ ko war di répéter comme si ku yoni sa dom tay même ci ci sa ada lol lañ xam ci la ci manam ni jamono ji ni ci ki dal manam de manière générale dans la vie courante voilà la bëgg wax bo yoni sa dom ne ko demal nga jëndal ma nangam demal ci marché bi nga jëndal ma nangam wala demal nga wax sa bay diiw nangam bu ko waxe ben yon janam wacc na fek wax ko manam du obligé répéter wat ko demat delu ci wat répéter wat ko demat delu ci wat dedet manam au moment où ndigal a moins que ndigal ni répéter wat ci yenen circonstance wala bok ñu wax la lim bo xamantene bu précis la voilà oui légui kon ñun julli suñu julli li tax ñukoy répéter wat moy né dañ ni su ay condition sangam xewé dafa melni sa borom subhanahu wa ta'ala da nan la su nangam amé rek defatal nangam ça veut que c'est comme si lool la wax manam comme série la quoi bo xamné la day répéter wu voilà su boucle bi amé bi voilà manam condition bi su amé defatal bi légi nak lolou lay wax mune kon batu légui ñi u jam manam di wax né la ilaha illallah lutax yeen ngeen koy wax non té waxo len muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam bu woba tont bi moy konk ak saxal la batu muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam moy saxal na né yenen bi kat sallallahu alayhi wasallam ab yenen la konk xosna ko saxal ben yoon rek lamay daali wat sama dundu deug mune ma andal ne anna li wor wor moy qawl wax gal abdu jambi la ilaha illallah wax dimi wax la ilaha illallah ta qawl kem kaddu ar rasul yerenbi la sallallahu alaihi wasallam huwa moy aynu jemi isbati saxal risalati ak bata xalam non lu fekk ñu yoniko yerenta sallallahu alaihi wasallam moy na moy man buma ne la ilaha illallah lu tax mako wax parce que yerenbi sallallahu alayhi wasallam moma jangal la ilaha illallah kon le seuf fait que moy wax la ilaha illallah mangi sa khalal en même temps muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam manam batu la ilaha illallah dafa umbalé muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam parce que sourul won mom duma ko wax man legui kon le fait que moy wax la ilaha illallah moy mangi sa khalal muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam lolu moy kon su fekkante nit ki comprendre lolu la ilaha illallah lolu da koy dal de xolam imaginer yefem su waxe la ilaha illallah de dal manam ki nga xamne amul ben diine ate la won ma fal ñew ne la ilaha illa allah day da nek la day da nek julit wa alors que chrétien bi par exemple du lol du ci doy chrétien bo lu juif lol du ci doy parce que mom meuna wax la ilaha illa allah fek la mu la xé ginnaw moy gëmul lu muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam hein voilà lolu yeen tibi sallallahu alayhi wasallam mom lay wax ni legui bo jëlone par exemple kenn ci yéfer yi fi wa nga wax lako la ilaha illa allah day don julli su fekete ne non mais manam soko waxe message de l'islam ba tax mu wax ne la ilaha illa allah day dekk julli parce que baat la ilaha illa allah ci liñu duggé ci l'islam manam baat muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam bu boba bu fekente ne mom kaddom dafa umbalé la ilaha illa allah day da nek julit moy lam moy liñ wax légui ça veut dire que le fait que mu wax ko parce que dafa gëm message yent yalla muhammad indi sallallahu alayhi wasallam la ilaha illa allah day do voilà comprendre wa ok légui nak mom lay wax ni mu né deglul bu wax lu wax mu né wala hada lolo tax qala mu wax mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam umirtu digal nañ ma an uqatila ci may xex annas ak nit ñi hatta ndam yaqulu ñu wax la ilaha illa allah dañ ma digal may xex ak nit ñi ba kërom ñu non la ilaha illa allah parce que waxu ñu la ilaha lan motax walam yaqul te yenente bi waxul ne sallallahu alayhi wasallam manam teggu ci ne nañ wax muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lutax mune li tadammun ngir lambo gi nga xamne mom la lambo ash-shahadata cede gogou bir risalati ci manam ash-shahadata ak cede bir risalati ci bataxaw bi manam ci yoni giñ ko yoni le fait que lolu mu lambo ak mom motax voilà lolu mom motax ñukoy meuna nangul par exemple yéfer ni ko musul nek ku musul nek ci benn diine ni ñu ko nangul te duñ ko nangul chrétien bi wala juif par exemple parce que ñom buñ ko sa yuñ ko waxe rek ñom parce que ñom mën nañ ko wax ñom mën nañ d'accord ni amul benn yalla rek lañu wala jaamu nangam mais gëmu ñu ne yenté yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam dañ ko wara top alors que ki nga xamantene mom ab atela bo démé ba nga xamantene néna ah waaw man day ay la yewen légui nak gëm na yalla nangam ma ngi duguna ci diine ci lolu deug de dal dañ koy dal meuna nangul ne ki li ak judul la parce que ben affaire tamit amna te lolu ñu bari duñ ko bayyi xal moy nit ki meuna dugg ci l'islam te du ko cede lo kenn contrairement ak lu ñu bari luñ fokk il faut ñu leele sax da ngay gis ño xamantene dañuy lay bindal ay certificat de xawma tuug na ki ay ak xet yoyu dila yoyu ay protocole la yo xamne ala kulli hal ken bu teunk diine way ci lolu nit tay bo buñ fekkon benn yéfer ni ko xamantene bon benn Christophe musul nek julit ñu jek tay diko gis jakki ji muy julli ak ñun dañuy japp ne julit la musul ñew ci ken nan waaw man nak waaw il faut que mo tuup sa kanam ki nangam dedet e obligé wul yoy sax legui lu ci upp ci suñu jamono ji buntu poukere wu rek sax lay dugg ay diw ko toubal fekk toubaluko da bayyi fo waji beug toubal bo fop ñew mu nan mako toubal waaw leg leen sax nga gis ñuko wax na toubal na fi xawma nangam nit fekk toubalul kenn non mais c'est vrai musul toubal kenn nit ñi ñom ñoy gëm seen bëgg diiné de top ba ni dañu bëgg tu dugg ci l'islam mais gaay jouer ci seen ñak xam di len ñuy cédé affaire bobu ci kanam nit ñi ñu na après ñu né di wogu tuugal ñu tuugulu ko fo di sa ki lami tuugulu ko hmm yalla ñu yalla sam kon de nga kon lool la manam kon mën nañ wax la ci fin bi rek ñu dogo sayyidna muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam lool bu boba mok ñuko doon wax sa su nek ñoyam motax en realité zikr bi la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu en realité lool la sallallahu alayhi wasallam mais le fait que muhammadur rasulullah bi ben yon rek dina ci doy motax jarul ñukoy répéter sa su nek ñi wax la ilaha illa allah ala fin ñu ne muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma ñu sayyidna muhammadur rasulullah alayhi salamullah ngir lan ngir lambo gi nga xamantene mom la muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam lambok ba la ilaha illallah bi ak it lan ak le fait que tamit manam le fait que mu nek lo xamantene ben yon rek dina ci doy intaha kon fi la wax jom muna wa yaqulu wa khna manam legi nak aussi li benen bir la muy dug ci benen masala manam moy buñu paré wër da yan lañ wara muna wa yaqulu na wax ba'da ginaw al faragh manam bu jéxalé manam moy bu jéxalé wër day minal wër ci wër bi mu wax inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من سوره الاحزاب ايه 56 ايه بوبلا ثم توب يقول موخ سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لول بو فاري وير دو موخي لول مو تديكو واخ كوم نينكو غيسو légi mu né yattadi dana tambalé nak légi mo dana tambalé hadrata hadra légi mu djé waxo ak aya bi wa a sotu safat la mom aya 180 181 ak 182 moy djéxata la sotu wa moy mom lañ wax akhiru yaqtin yaqtin al yaqtin moy sotu safat sotu safara mom lañ wax sotu yaqtin la ben la deng legui kon lool la legui na khadarat juma kon nuñ koy tambalé xam nga wax nañ la ok bi li nga xamne moy ponk ci khadarat juma mais nan lañ koy tambalé mune yabtadi on tambalé khadarat khadara yawmul juma bil basmala ci basmala ma al fatihata andak fatiha thumma tab astaghfirullah al azim alladhi la ilaha illa huwa al hayy al qayyum lool moko salasa marrat ñet yoon suma top salat fatihe nama ogluko kon wax ko ñata salasa marrat ñet yoon suma top inna allaha wa malaikatahu bobu non aya bobu muy bi nek surtu ahzab aya 56 suma top sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam subhanaka wa ta'ala wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin suma wa denga sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam tasliman kon ila akhiri mom lay wax suma top subhana rabbika rabbil izzati bamu diya manam kon ci werde bi boy jexal inna allaha malaikatahu yusalluna 'ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima après da ngay dem directement ci subhana rabbika rabbil izzati amma bu fekenteene hadara agon fe wona ma sallallahu 'alayhi wa 'ala sallallahu subhana rabbika rabbil izzati manam yoyep ay façon la même bu fekenteene manam waxale sallallahu 'alayhi wa sallam bi ci dess bobu tamit meuneuf nako def manam yoy mon bokkuñu ci yi nga xamantene ay ki werdu bi lañ ay ponk lañ ci werdu bi deeng nga wala ak goor du fekke bege ponk yi mom la lo expliquer legi nak yi yep ay yu koy rafetal la moy comme du ci julli day am tout temps yo xamantene comme par exemple xol fatha bi ñi def ki wek yoy yi ni ak fi ni mu wax ni mom lañu ubbe hadara bi moy a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim dal def fatha def ñett astaghfirullah dum la di daay daal waxil qayyim def ñett salatu fatiha inna allaha malaikatahu sallallahu alayhi wa ala alihi subhana rabbika rabbil izzati wa mujah yoy mu ref nuko gam gam rek danaka ak liqam mu nuko gam gam rek liqam entrer en matière bon en tout cas voilà sunna gi liqam voilà sunni yotul bi bobu non mëna ko gam gam la manam nit mëna julli sama mu liqam ah waaw yeddi sallallahu alayhi wasallam dafa ni dal ni tahliluha la tahrimuha takbir wa tahliluha taslim wa miftahu salati at-tahur tahliluha taslim takbir tahrimuha takbir wa tahliluha taslim sunan hadith sunna abu hurairah radiyallahu anhu nek sunna imam abu daud ak at-tirmidhi hadith sunna ali sunna ali karamallahu wajhahu wala deng kon lol la manam kon kabar armal mom lañu tambalé julli assalamu alaykum lañu sermale lañu paré yeneen yi ci dess même yi ci ginnaw yépp après bokoutul ci julli gi mais nak baxna def comme li nga xamne non lañ koy gissé inshallah tamit meuf na gam gam la werde bi ci lolu tamit manam lolu yoy julli am ci walu gogou werde bi tamit non la amé yu mel non dem légui mu né kon lolu lay ubbé lan hadam wa yaqtimu wa daf koy teje bil basmala ci basmala ma al fatiha and ak fatiha suma top salat fatiha salat fatiha salafam salafam manam kon jeexitalu hadara du am in astaghfirullah azima la bi la ilaha illa allah du ko suma top inna allaha malaikatahu aya bob suma sallallahu alayhi manam wax du suma top subhana rabbika rabbil izzati bamu jeex deug mu legui nak muy lolu legui lolu parana lolu ki na muy ñew ci masala yi jagn yi lolu amna yu ci bo nga xamne gisoon nañ ko ko donc jarul ñu ci ki wat daf koy indi wat mu ne wa man kep ko xamantene zaara yok na fil wirdu ci wirdu bi aw wala bok fil wadhifati aw wala bok naqasamu wañi ci tahqiqan ci lu wir aw wala bok shakkan ci sikisaka fa inno nak mom yaji bor day jagn dakoy defare bil istighfar ci astaghfirullah mi atamarra temer yo lolou gison nañ ko wa amma dal man ki nga xamne nak sharia dafa harfal fi wirdu ci wirdu bi manam dafa dugg ci wirdu bi commencé awola bok alwadi mat wadi ngi bu matam ok mat ni taxawal as-salatu julli bayno li wer wor moy salli mom kat du salli day julli ma jamaat and ak mbolom fa iza sallama susul male nak yabni mu tabakh mu tek han wala yastami fu wayru tambali wat manam kon day continue ci limu nek won mais du tambali wat masala bobu tamit gisul nagn ko deng ball fi nek yu tammu day motali rek ma nga xamantene baqiya mo dess lo ho ñel ko bi mujrad salam ci jeexitalu manam ci manam mujrad moy kesse manam le fait que rek simplement rek assalam ñu selmul rek eta qabla lu jitu an yuhaddisa ci muy waxtane shay an dara min al askar ci wala an yahdisa ci muy xew dara han muy xew wala yuhdisa muy xewal shay an dara min al askar ci el sikka ma avant muy def benen xefu sikar rek da war ko da war han da war yeggal manam comme ay subhanallah yak alhamdulillah yak astaghfirullah astaghfirullah net yoy ñuy wax ci julle salat yoy yeb do ko defati mom buñuy seul rek mu ko ci tegal cependant buñuy taxawal julli de nga wax buñuy taxawal manam buñuy liqam ci lay koy def mais gaay juk taxaw rek mom du taxaw de day fo mu xaar bañuy liqam bani li xam mu dogo djuk legui suñu selmale rek day daal tambal wa deng deng mu ne kon fa iza tamma bu matal bu motal yaqur day sikara askar sikara allati nga xamne tufalu mom lañ da def wala bok def nako dubur salawat ci geenu julli manam jeexatalu julli kon ñaan yi sikari gis nga ci ngay gisee ni manam am dubur salat manam ci jeexatalu julli xam nga ñaan yoy borom xam yi rahmatullah dañ ci faral di wax haqiqatan li jumhur di wax mom moy ki subhan rabbi lere day gis ku melni ñom ibn qayyim ñom ñoy faral di wax rahmatullah ñom ñoy faral di wax ne dubur salati limi teki moy ci bir julli ji ci bopom nga gis ñu bëre après ci ginnaw gi ñuy wax na no dubur salati ndax xam nga da na dubur shay min shay le fait que ñuy ké manam gennu mbir ci mbir bi la bok le fait que ñuy wax lool alors que pourtant mënu ñu comprendre rek li nga xamantene mom la danaka presque mom la ko borom xoxoy yépp mësa comprendre rek moy lan moy dubur salati moy ginnaw julli gi rek moy julli gi bo xese ba seul ma ba pare lolou lañ tuddé manam dubur salati comme si début wu julli bi tamit manam ki nga xamantene yeralti bi sallallahu alayhi wasallam ne ne ki nek di xaar julli mi ngi ci julli tamit manam tekki wul ne wala ki nek ci yoonu julle ak yoy mi ngi ci julli tekki wul ne mi ngi ci bir julli li ossature julli li ñi wax julli mais manam tiyaba ye ak yoy la manam ko dubra salati ci geer bi julli gi jeexitul gi hein ça ne veut pas dire que il faut nga nek ci bir julli bi automatiquement ki tekki wul lolu mais subhanallah hein parce que dafa am yo xamantene li la koy won moy hadith yi ñew di wax naan dubura salati par exemple dañ ci tar ayatul kursi legui lool nokoy deg est ce que cela veut dire que ni buma taaya ba pare ci la tar ayatul kursi lool ci neeku di duma ko defé non subhanallah ki baqir salihati subhanallah 33 alhamdulillah allah allah akbar 33 dubura salati la hadith bi wax est ce que day tekki ne ko légui nak ñom pour ñu différencier lool dañ nan non su fekkenté né yoy nga xamné mom dafa ki xel yamul né dañ koy def ci bir julli gi lool dañ koy def ci biti alors que mais lu téré ñu comprendre rek né kon dubu la salat ci bopum tekki wul lool la lay tekki rawat na né lu bari manam borom ko presque da naka manam jamaahir manam l'écrasante majorité lool luñu mësa adopter liñ mo sa adopté moy né ñaan yoyu nonu dañ koy def après julli buñ seulmeul hein amna benen ki manam kon yoyu amna ay ñaan wax yeen tib sallallahu alayhi wasallam jangale nako ginnaw julli bi comme hadithu radiyallahu anhu hadith muaz radiyallahu anhu sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam de wax ni bul bayyi ginnaw julli ku nek fala tad'anna dubura kull salati an taqula yentib wala moy allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika wala ak comme par exemple yentib sallallahu alayhi wa sallam comme ni ñu ci sunu tirmidhi rahmatullahi nga xamne budan selmal da wax astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah mom ñet ci wal après mun allahumma anta salam minka salam tabaarakta wa ta'ala tazal jalali wal ikram yentib sallallahu alayhi wa sallam wax musulmule manam pour yekki bok nek tamit ñaan yi moy tasbih yi ko lo moy gëna ci mom baqir salihah subhanallah ñet 33 alhamdulillah 33 allah akbar 33 ci yenen riwaya 34 mais li gëna ci ci riwaya bi moy 33 après mu jéxalé ko par la ilaha illallah wa la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wala bok la ilaha illallah et cetera manam ñaan ak tamit yi mi wax na ayatul kursi ku koy def ginnaw julli gu jot len rek mo dox sa digënté ak aljana moy dé dong mo tax ba duggu aljana boy dé di dig aljana du dug aljana jeexni ha et cetera manam kon xam nga ligui lan mo téré ñu kon manam yoyu tamit julit tamit du ki quoi manam né rek mom le minimum rek waaw sa brak attention té ki yentou bi sallalahu alayhi wasallam gissone mu djok manam mu def gaay waaji da fay julli rek seulul rek djok daf ni ko lan motax ngay def yu nafiqi di def lan motax ngay def yu nafiqi di def da nga yakamti mu nako dede en fait yere bi ma sol ni manam yere bi ni keur gi yeb ben yere fa nek motax man mom lay sol mi su ko defé suma julle ba paré rek ma gaaw dem ba la ku ko defé comme ni ku ko wara sol genn da Allah mais ñun no ñun xewal gu mag la di julle xolal subhanallah li yentibi di faral di wax sallallahu alayhi wasallam ah waaw ku amul ñaari yere mën nga julle ci benn yere man parce que jamono joj gaay ñoo ben yeur lañ dara mo am amul won ay ni yor ben yor ñaari comme ni yor armoire ah bébé non ben rek nga daan yor ni bo xamne mom ngay laxasa yo ba ci souf waaw yoy dal mom boko amé mom to arkal la wax la yent bi nak sala sala ni ah bo don amé ñaar mo gën mais ku am benn tawit nga julli ci benn yéene bi nga am rek benn ya benn lañ dañ am mais ñun ni fokk né saay ngay gis way aw bu yéere bu wess xorti luñ ma wala awulu ma xoté ci tabaski gi aw mu def la problème bu dul jeex wala da bay ngenté ngentel diw la xoté wuñ mu né subhan rabbi nañ sant yalla nañ sant yalla ti yalla xéewul yu bari yu ñu def la ya légui ben yéré bi ki nekk ci kër gi di xaar amul lu mu sol solu da dëgg ñu nekk kër kër amul lu mu sol yéré mom kay bu ko ki ñi mom bu ñëwé pour ni ku wara genn rek ko sol mais lool attention mais sénégal lool amon nafa les crises des années 30 bi ñu dégg amon nafa jamono jo xamantene paay bu la koy nekk dañ nan la wala juste après wa les années 30 la wala juste après parce que en tout cas man paay yi ma koy nekk yi may faral di wax ba yu ba may tuddol yoy bon bu ñu côté yoy lañ wara nekk lañ wara dund moy ané moy période bobu rek nga xamantene dañ nan yéré yi ñom dañ da nga daan gis kër go xamantene da naka amuñu yéré sax ki ko daan ki même sans mam bob sax daf mako faral di wax kuy wax né daf mako lool souvent daf koy wax kuy wax né jamono dafa metti c'est parce que dundul kokku c'est parce que dundul lu yalla kep ku dundul dina xamné jamono dafa neex jamono metti wu dé dafa neex mune gis nga ñun mune ñom sen leen le dañ da mune da ngay gis kër go xamantene benn jigen mo fa nek ak ay domam mais saaku yi ñuy comme saaku tieb yi yire yi ñuy yor saaku tieb yi dong lay don mom lañ daan del diko ki té parfois ki genn moko yor pa ñepp amuñu yire han man amna ay pa yu mako net nan ma ñom da ngay gis gone yi nga xamne ñoy gone yi ndaw yi mom non duñ sol yire mom ñu mag ñu xaw mag ñi rek kay sol yire té buñu sol yeur daan ka li mur sen awray rek lay doon na doon won nek lu ki jamono ju metti doon jamono do non ñom ki jamono jojo da sen haadi daan rabbelan doon bay ñu coton bu bari parce que après daf ci doon defar ay yeur di ko ci ramb ak yoy parce que voilà mais jamono ju problématique non si lek yi mom les tomber mom non mom kay non si no té lolu amna lo xamné yangul dara même sa papa daf ma ko ron wax daf ma koy wax sa papa du mak non mais mune ñom bi ñu nekké xalé ñom bu nekk bi ñékké xalé ku do lekk ciéb mi ciéb seen kër seen kon du raxas parce que day ragal ni bu waxé nit ñi né len ciéb lañu lekk tay duñ ko gëm du raxas day ñew ki pour affaire bi dess ci loxol mu won gaay preuve à l'appui mi ngi ni amna benn jour mo xoko fi mer amna ta camera xam nga mo gis nga ko du ma xam nga mune ah wa okay ñun li muy wax ni ñun dund nañ ko ndax ni muy wax ni des fois daw ñu andem nañ dañu jël diwlin ni nan leen fi ngeen eh mais non lool mom lu lu ñu tamma def la mom le fait que nga xamantene gaay ay ndox rek lañu baxal ni ci kër gi ah lool c'était fréquent lool est ce non motax kuy wax né affaire non way légui da koy voir ou de ki non c'est que comprendre touti ku dund touti il suffit que nga dund touti avant wala nga tassé ñi dund jamono jojo ñom buñ la waxé deug réalité bi té naxuñu la jému ñoo wax ni di loubal dañu wax rek deug réalité rek di nga xamné jamono ju dafa neex légui ni non ñun jamono ju neex lañuy dund wuté nak waxuma la nak ñeureun jitt woon bu yagg waxuma ñoon dé mais ñi ñuy dund lool ñun la wax si amna yu mo doon même leg bu sama mam yi amna leg luñ may faral di metta yo xamantene manam man tour affaire sax dootuma ko jappé né yoyu da gay mais non gay affaire bi dund ko nakare nakare kay mom kay buñ lay nexali sax da nga yému nan lañ def ba xana ba ba nek fi ba legi si oui legi yow sa mais ñun buñ nekké xalé ñun non ñepp gis nañ ko courant non leg leg non ci porte lampe yu nekk ci koñ bi wax ngay dem di jangé exactement ñepp do ku nekk yor sa kayé voilà lolu bari won na parce que da ngay dem jindi pétrole bu pétrole amul ah lolu bari won na hein voilà non kër gu am télé kër kër da ngay gis koñ bi mais lolu ñun ñi ñepp dundu nañ lool kenn wala jël ngi am télé presque koñ bi yépp ben télé moy am ci kër bi mais légui ñun kër yépp am télé légui ñaar ñett télé ci kër day kay da ngay dox dox sax yo sa télé waaw dox ak télé waaw téléphone mom waxi nopp téléphone da ngay gis ba ay 2 ba ay 95 96 ba 98 sax da ngay gis gaay hein ben téléphone mom moy am ci kol bi lay nek ku nek ku yu wote mom day wote fi lolu mom gis na ko ah wa mais ni ci ke jeng dar wi ji téléphone waaw woon wala lolu mais da nga daan gis ma ngi fatlikou période yoy mais lolu les années 90 da ngay gis période yoy nonou ku nek France fi ni buy joxe nouvelle né né ki né mais lettre la dan bindu xamna dan ko 1 mois lay def ci yone pour wax nouvelle joxe nouvelle kini yexi na ci jammou nangam depuis bama yexé ba légui nangam et cetera ngi gis nak lettre bi bu yexé ak ñepp kuma deng hein accroché wu ci déjà mu nek événement diw bindu la lettre mais ñun légui da naka ñun fi ngay tok di waxtaan ak seen wa keur ñu lay gis nga len di gis asu tara mais duñu sant yalla neex na bam upp mom wa mais duñu sant yalla non mais c'est vrai duñu sant yalla fi lañuy tok di kaas rek di jambat rek affaire dafa metti dekk bi da ngay waru crise bi dafa tar wuy affaire yi non mais doxul ki waaw rew mi dafa makki yalla sam subhanallah buñ doon sante de li borom di wax dana ko def la in shakartum la azidannakum ginnani bo len de sante dana len bol ginnani na len bol buñ doon sante sama borom dana ñu doon la fekk duñu sante kenn ku ci nekk di jambat rek di jambat kesse jambat akel fa yalla ñu yalla sam deug kon ñu delu ci wat ci walu gi kon gis nga sahaba bi julli won voilà manam voilà xam nga kon mo lay won ni le fait que yenen tibbi sallalahu alayhi wasallam wax ko ne ko li ngay def ni lutax ngay def jëf na fekk te xam na ni do na fekk kon moy woné gravité bi nekk ci manam voilà djul rek nu rek mais leg sax da ngay gis deul mais da lay yeb motax ñak xam ak di def civisme rek baxul taqlid bu upp baxul conformisme lool baxul il faut que ngay xamé da ngay gis legui amna ño xamantene le fait que ñuy gis le surtout fini ngay gis ñu bare non lañu doxal da ngay gis ñen ñi sax dañuy fogg ne loolu moy sunna manam bu gaay seulmele rek dañu wara juk gaaw alors que sunna yi dafa leer nañ teer yaangi ni hadith yi leer nañ nañ ci mbir mom borom teer yi rahmatullahi alayhi wax nañ ci lu leer lu yu fess yo xamantene le fait que nit ñi ñak ko respecter sax dafa yéme naka lañ ko mëna ñakay respecter à ce point mo lay won manam degré d'ignorance bu ma mais bu ma bi nga xamantene mom la xéet wi nekké day gi sax imam mom ci pofa lol la def imam jakké mom ci bopom buy seul day seul mo rek daal jox mais ala tasbihati baqar salihati anan ana ñaan yeenti bi sallallahu alayhi wasallam doon ñaan période bo su doon bu sax su doon yakamti sax nga ni waaw mais day pat dañuy jox taxaw li waxtan ce qui veut dire que don don du yakamti affaire obligé du yakamti ni dafa mata ba xam teggini dafa am ay teggin tam ñaar point de vue yef mën na ci am mais dal li nga xamanteni mo gën amana moy tok def ko li tax nak moy le fait que manam nit ki stogé ci jakk ji même bu fekkete dañuy waxtan xam nga nit aussi bon waxtan bi tamit en tout cas d'après lima gis yegul tamit ci degré bo xamanteni nit ki du mëna sikka voilà yegul degré bo xamne day xum ni ngenté wa donc aussi manam même bu fekkante na lolu amna ci tamit et surtout dundal sunna bi nga xamantene danaka da fay waja de bu fekkante na deewu bu fekkante na deewu en tout cas fi ni lolu xew maintenant nak amna de comme Senegal nga xamni lolu mom xewu fa Senegal mom lolu alhamdullilah ñu ngi samante ak lolu legi wa non c'est vrai alhamdullilah bu deug voilà ñom buñ jullé par da ngay gis ñuy toob du ci kar def gi yoy voilà ñom ñu ngi samonté ak sunu bob mom bu reuy wa légui mais yoy vaut mieux quand même toob def ki ko bu ko défé au moins nga dundal sunna wa ngeul ak ngeenel li nek ci dundal sunna yépp amana mom moy gën même bu fekkanté né problème bi ngay wax ni amna ci amal na lool mo mo gënda wallahu a'lam parce que quand même c'est pas parce que nit ñi dañuy wax ci jakk ji tamit que ni man et puis tamit ça non veut pas dire que dañuy wax que ni affaire yu match ta wax la ni wax ça non veut pas dire que li ñi wax amul solo parce que li ñi wax problème wax ci jakk du waxu kessé mais wax la jo xamantene da dul am rapport ak diine ji lool moy mbir yo xamantene mbir aduna rek voilà comme ni ki pare waaw ana di waaw mom ci lu mu nek tan yi way day voyager mon voyageur le nangam voilà ordinateur yi def parfois xam nga d'ailleurs amna ben programme bu ma ci waje def nangam et cetera yoy lañuy wax mais wax yo xamantene meun na même amna mbir yo xamantene sax du waxtan bu bona waxtan bo xamantene day lijeenti mbiru julit wala day defar mbiru julit mais lolu même bu fekkantene cadre bi cadre aduna la sax mais resultat bi moy li yewenul mbiru julit ni mo xam individuellement la wala collectivement lolu bokul ci yini tere il faut tamit ñu xamé yini tere yu ndul tere c'est pas parce que dañuy waxtan ci jakk ni rek que ni li ni wax baaxul mais gisolu yentibi sallallahu alayhi wasallam nim daan def ak sahaba yi radhiyallahu buñu daan pare ci buñu daan julli ba pare leele mu ne dañuy tok bo jant bi jog fekk liñu doon wax dañ doon lo kenn ku ci nekk di netti ki di netti lim gënt ñi di net la yentibi sallallahu alayhi wasallam sa yu daan xey pourtant da daan laaj gaay kan mo gënt dara wala yu mel non wala bok bu gaay même parfois buñu netti dara ni ñu netti liñu gënt ñen ñi netti ñen ñi tamit di netale mu gis waxadis bi sahaba mi radhiyallahu anhu mu ne dañ doon fatlik sax affaireu jahili day bay retaat mi gis yentibi sallallahu alayhi wasallam le bu bu daanuk dege ji di feñ manam ñi waxtan ci affaireu jahili lañ daan nekk affaire yi manam ñu doye won waat hadis bob wala nga xamantene da ngay gis ni mu ne way kenn ki ne man waaw mu ne li tax yent bi retaat non sa kenn ki dañ dafa ñew fekk kiou bi sa ki yalla bi salam bi wa xërem xërem fekk ben ki ñew kundu ñew saw ci kaw xam nga yoy non te pourtant yoy xam nga malgré que affaire wu diina lañu wax manam dañuy wax day l'instant bobu day wax ni affaire yi manam ni xelam ñoo ko na ñoré mais pourtant day dañuy wax bo ñuy ré et cetera et puis tamit yentibi sallalahu alayhi wasallam da na tok ci juma ji ni ci ki amna ben jour hasan radhiyallahu anhu ne te mu hadith mu sahih bukhari rahimahullah hasan radhiyallahu anhu dama togon di def ay poésie ci bir jakk ji di sante ay way ci bir jakk ji di ko wax bi bima sayyidna umar radhiyallahu anhu dima xol ko comme si li ngay def ni kiwul muneko dan nako def ci kanamu kula gën te moy yentibi sallallahu alayhi wasallam manam buñu wax ci jakatam du wax rek de manière générale du lepp lu ñuy wax rek dang koy téré mais par exemple yimi téré moy li yentibi sallallahu alayhi wasallam doon wax ne ko xamantene tamit jam moy day taxaw nan sama nangam du ferir kuko man kuko gis ak yoy lay wax ak voilà ak manam ak xéet yoy da ak difa jaay difa commerce nek ci bir jakk ji commerce yoy lañu téré mais téré wuñu wax jo xamantene rek mën na jariñ rek entre dulit té lool nak lu bare la lool buñ ko duggal rek ci ay bi wax na nangam ak hadith bi wax na nangam buñ ko duggal ci cadre bobu kessa li mëna jariñ dulit yépp moy lepp lo xamantene da na yewenal seen bir waaw si leg giso mën nga sax mën même bu fekk même mën lañ jangalé xam nga jangalé mën nga ko def ci bir jakk n'importe quel domaine nak o na nak xam bo xamantene l'islam da comme ay njabar ak yoyu mom xam nga ndeuf ko def mais bu fekkante ne médecine mathématiques informatique mën nañ ko jangalé ci bir jakk donc problème bi nekul wax bi kessé mais problème moy lan lañ fay wax tanta nak bu fekkete na ay kaf yoyu ñuy kaf ah way ak ki di waxtane way ndaw si bi mu lu rombé am fatlikou xalé bobu nangam baago et cetera yoyu mom dañ bëtéré ci yakkat tak sey ci bir dañ ko def ci bir jakk ak arté qada arté dañ koy def ci bir jakk juge ñaar nit ñew kenn ku ci nek am sa problème bu du toy ni ñay bo xamantene mo nga amal sa morom gaay nek ci bir jakk ni ko nek di wax ay di indi ay argument ak ay preuve juge do ngeen atté lool ci bir jakk dañ koy def donc question bi du wax rek wax jëmmi wax ci jakk dedet ci li ni wax ci jakk ji la au moins umbir mi nak démé na nonu té xamoo lu samba di wax ak demba muno taxaw tamit mais samba ak demba gis na len ñuy wax comme bo moytu lu ñu def baaxul de il faut nga xam d'abord li ñuy wax lan la té wa té li gën tamit burtu moy rafet ndior ci jullu ñi voilà légui nak après nak yow nga xikar say xikar au moment où surtout que fit manam ki la bu sunna la bu danaka mi ngi sukura sunna la buy sukura yalla nañu yalla samp deeng kon lool lay wax kon bu fekkante ni kon damay werr bañuy julli damay dañuy ki mais ñaan yoy ñu wara def ginnaw julli yeb doot mako buma ko def muna wa kadhalika niki non leuy mais suma pare rek dama koy attaquer muna wa kadhalika niki non iza hadarabu tewe bayna yadayhi ci kanam ci manam ci kanamu ki ci kan manam ki wer dalay wax pa hadara wazifu bokul parce que wer dalay wax waxa amos ngay wazifu yow kesse wala yoy deeng bu tewe ta'amun ak ñam khafifun bu woyef aw wala bok sharabun aw nanu boisson waqad fek nak deug shara harfal nak ci zikri ci sikar fa inna nak yaqul de lek aw yashu bormuna yoy dañ koy woyfal deug yi la waxone wala cheikh omar radhiyallahu anhu mom daf te indi ak woyfal ci buntu bi amna nak ñeneen ño xamantene lanen nak monsieur hadma tam radhiyallahu anhu mom la reprendra amna nak ño xamantene dañ ni ci wirde manam ci wëfifa da na ko mëna nek waya ci wër du mëna nek ci lu ndaw amna ño xamantene mom dañ ko dakk ci ñu ndjël wala deng mu nekkon nak suma top yu tam mu matal min xey ci lu amul istinaas ak tambali wat kon la boy wër du mom ya nga ki ben ki ñu ñew jox la kaasu café mu nga ko nan wala moy lu wëf da wala ben bon ki bonbon biscuit bonbon yoy wala mën nga ko lek continue sa sa mbir kon du ko yak deng kon woute nak wax ji wone wax ne lol day yak du yak wul fa way day yak werna manam lol pour parce que yeenante amna ci teye tariqa bi yuy wax lolou pour ñu bañ ko ñu bañ gis ne manam ñu bañu sukkandiko rek ci wax do ñu dakk wax ni voilà ak ñaari possible voilà manam bo xolé ay wax la yo xamantene haqiqatan dañu wuté ki ne la li day da ko yaq ki ne la yaq ko ay bi lay wuté exactement voilà donc mais cheikh omar radhiyallahu mom li la wax ne voilà mom li la gis wa amma dal asqil lek gu 10 nak fa la dere wa in fa'ala bu ko defe istanafa day tambal wat manam kum lu demé nek agn wala rer mo deng wa amma dal al masbuq ke ñu jitu nak fil wazifati ci wazifa fa inna nak mom yattabi u day tambal bi zikri ci zikr allahi wa hamna wajara fa rafek azdat naf'a dhakirin wa zikr yaqrauna ñu diko jang fa iza deng fa iza tammu bu ñu matale yaqdim fayma fatahu lako fatul li tam gisul nañ misla an kem lu demé nek yeji do mu fekk len xat deug deug shara wal kharfal nañ fi qiraat ci di jang jawaratul kamal awara bok lam yaqdisul lawum ñel len illa lulul sita maratin jurum ben yor kesse fa inno li wer wor moy koku boba namay def moy yaqra o day jang ma la nga xamne baqiya mom mo dess mahum and ak ñom day tambale ak ñom and ak ñom fa da farahu buñu pare yepp tabi umu tambali wat bil istighfar ci astaghfirullahu alladhi la ilaha illa huwa thumma tab bi salati fatihi salat fatihi thumma tab bil haylala thumma tab bi jawharatul kamal ci jawharatul kamal sita marrat jurom ben yiku rut jurom ben yon yiku rut faqad deug deug tam matna al wazifa wazifa boba deng mais bu boba du wax astaghfir du tambale fatiha Fatiha biñu tambalé haa biñu tata bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah du ko tambalé lool mo motax ci ngay gissé ni mu nuro wéek liqam parce que liqam so ñëwé fekk ñi gaay nek ci biir julli bo ñëwé yo doone ah comme liqam xaarama liqam ba bari tamit door dabatal liqam doko dabatal doko fay fi tamit non la Fatiha bo bo ñëwé boko fekki wu doko def té doko fay tamit amma ci xadar dang koy def bu beure lool nak liko waral moy yi ay ponk lañ benn père bu ne ponk la ci wazifa alors ci xadara père bi du ci ponk ensemble bi moy ponk donc legui su fekente nak mais aussi ci souf la koy wax duma ko wax ci kaw ni di déranger nit ñi xadara ñew fek gaay xadara manan a'udhu billahi minash shaitani bismillah dele dama koy wax ci souf comme suma do wir deng kon nak deng fal yaqis na natale na gëndele ala hada ci bi la wax kula zikri ci bepp kula zikrin bepp zikar bo xamne rek wajadum fekk na len fi ci mbir mom lol tam gisom na sala mom amma du'a legi nak muy ñaan ñaan gi nga xamne buma jexale sama wazifa amma ndal nak addu'a ñaan gi bi nga xamne baada mo nek ci ginnaw itmam matal ak motal asikar ci kardi fa ma'lum luñu xam la mashhurun lu siiw la fi hadhihi al millati ci bila yon al muhammadiy ngay ko digeen sala muhammad sallallahu alayhi wasallam moy tariqa bi luñu xam la ci tariqa bi ñaan gogo wa fi nek na ci lawaqih al anwar fil ad'iyat wal asrar bi nga xamanteni cheikh ñel na serigne bobu nga xamne shahabuddin ahmad al qastalani rahmatullahi alayhi mo qastalani mo bindu banteur mo wahibul ladumiya en fait khilas zahab téré bi nga xamantene haqiqatan mom la jëlé presque téré bi manam en tout cas nim forme bi nim ko jëlé ba paré li ëpp ci wax yi fofu la joggé mo téré bi al-qastalani bin mo wax bi la dunya mom ci bopam sayyid hadj malik radiyallahu anhu ñu koy wax ci début bi mi ngi nan téré bi dama jël li nga xamne moy mawahibul ladunia mom la jëlat wax yi mom la jëlat danaka wayak manam mais da ko teunk sukkandiku na tamit ci sharh bi nga xamne mo ci az-zurqani rahmatullah alayhi def jël na ci siratul halabi bu sayyidina ali al-halabi aw al-hasan ali al-halabi tala siratul halabi ak shifa fi bima'rifati fi ma'rifati huquq al-mustafa bukan al qadi ayab rahmatullah alay leg leg moy soxla ci ñooñu lay mais la plupart du temps ki ma wax bu la dunuy la jël wax ni mais leg leg nak ma soxla ci ma jël ci yenn ci wax yele yo xamantene ay wax la yu ma ci soxla ma jël ko indi ko duggal ko ci ngir motal ndare bi sinon bu fekkentene ci walu lak arab la sinon ci lak arab baat li nga xamne ñoy moy difficile bi ci terre bi mën nga ko fekk ci qamus bi manam dictionnaire bi wala surtout sharh bi nga xamantene mom la ci az-zabidi def mom mo tudd naka tajul arus voilà so paré sinon mën nga fekk tamit baat bi ci lisanul arab bu sayyidina ibn al-manzur cheikh ibn al-manzur rahmatullah alayh ñooñu mu né lolu kon mom moy waxi manam jeex ah khilas zahab lol non la ko bindé ce qui veut dire que loula ci xawalante sax bo délo ci téré yoy dang koy gis voilà mais melul comme li gaay di wax nan ay gëm koy bind nangam yentibe ko doon dicté ney ki yoy yef ay xumbal la quoi ya nañ yalla sam yow mom muy bind wax né li fi la né nga nan yentibe mom ko doon dicté ay nan amna ñeneen ñu gën wax lu gën graw ñu né mom dafa féké won affaire yi motax mu koy ñeneen ñu mom ñoo ñi xamu amna tam ñoo xamu mom ñom xamu ñu geejgir ñom xamu ñu lu geejgir ñoo non bi sék da no xamu lan la affaire yi demé ñom dañoo formé manam affaire bi téggu non manam li c'est que xéetu révélation la quoi manam alors que xam nga loolu tax c'est que lool nak manam xéetu doxalin bobu ak xéetu xalaat yoyu daf ñu tardé en fait daf ñu tardé bu baaxa té ñom même bu ñuy wax sax loolu tax hein té xolal ni mu bëré motax xol khilas bah ñu bëré ay wax yu melne fa'alam wala tanami xamal di mais té bu nelaw manam moy li ma la wax ni geustu wat ko di nga ci gëna am ay leral ci question bi ak faraja julakut bihi delul ci li upp ci sen tire yi ñom wasira di nga gis ay detail yu gëna large ci yi nga xamantene mom ci wuté biñu wuté ci question bi ni ma la proposer hein ay wax nañ li ñi wax li mel lol nim ci bari ay xépp wax yu mel non daf ci bari ay fabhas geustu man wax yoy non dafa beuri ci khilas zam and ak taxti mo la deug haqiqatan da ngay gis ne muhaqqiq ba manam na sayyid hadj malik radiyallahu anhu muhaqqiq la manam moy nit la ko xamne bu jele ben question daf ci manam da ngay yek ne dafa am maîtrise ci question bi de telle sorte que day indi manam da ngay gis ni limu gis ci waxi borom xam dafa bari ba pare ni mi segate wax ni ak nim koy tegate ba pare tam dafa am tamit benen ki bu am buma am benen mbir bu yeme buma am ci moy suyu faral di wax suyu wax da ngay gis ni day indi woute bi mais souvent dina indi après lan la japp mom bima indi lan la japp ginnaw bima unde woute bi lay lay xolal comme par exemple fimi waxe yentim sa salam manam ñaata wer la nek ci biiru yaa da ngay gis indi la han ma hamal huda suma ba won bo moy moy beuy bobu wal baha adaban xamna li xeyri waral muxtar ke dam han beuy bobu ngay gis mu wax ci borom manam wax yi wute borom ko xowi fa xetu wu wax yu bere bare yi ci wax mais da ngay gis ne mom legui nak lan la japp da ngay gis ne su limu japp moy di ngou gis ci kanam fim nan fim nan subhanallah bamuy min awal ash-shahr fi tartib la tahmi waja'a adam tabshiran wa shisalaha idrisa nohon wa hudun wal khalil sami ثم ذبيح كلم الله كلمته من اول الشهر في الترتيب لا تحيمي غيس nga خولا فوفو نون غيس nga بيمي موي واخ مانام وير و جوت يننت بي دون نييو يا ايام مانام سيدات امينه رضي الله عنها ديكو گنت موغي غيس دي غيس يننت بوبو عليه الصلاه والسلام مونان كو بيغل خمال ني كيغا جور كيغي جور ني moy ci gën ci li yalla bind nangam la manam lolu wër mu jot mu am nga gis mu lim ko ba mu jeex dal ni min awal shahr liko dalé ci ndialgué lu wër fi tartibi ni la toftalowé ñom ñi ni lañ toftalowé ci wër mu jot la taxémi bu du def dafa gëna ja adam tafshiran bi bëggel ko adam mo ñew ci wër mu jëk wa shif idris noham wa hud al khalil moy sayyidina ibrahim alayhi salam summa zabih moy yent yalla isma'il kalimullah moy yent yalla musa kilmatuhu kaddu yalla gi moy yent yalla isa alayhi salam moy nyaaka wer jurum yent wer fi tartibi kon ci lañ xamé ne yent bi salam manam ci ngey gisse ni mom limu japp moy ne jurum yent wer la mom yent bi salam ak tamit xol tay par exemple benen masala bo xamantene fi muy waxe nan bim nan alal bura khisara manam bura mu ne fil muntaha lahum jaa al khilaf faraji'a dulakut bihim manam mom ci bura la tukke tukki bi manam digeunte masjid al haram ba masjid al aqsa ci bura la alal bura sara fi men fil muntaha lahum fil muntaha ci jeexatal gi nak jaa al khilaf wute nak amna ci fara bo beugé xam yaatal gogou faraji adul lako bimi delul ci li upp ci sen tire yi di nga gis ñu indi la wuté bi diko détail mais li fi nga xamé ni limu japp moy né mom fofu la al buraq mi ngi yam rek masjidul aqsa yegul moy fi mi waxé ni fi mu né mi jéxal wax di daal né muy di daal né rafiquhu ruh fistiftah ahli sama biba manam rafiq gis nga ki ando nak mom kesse moy ar-ruh moy sayyidina jibril asa biñu yek ci asaman manam ci ngay xamé kon mom mo al-ruh andu ñom ñaar ñoo don dem manam et cetera et pourtant ci noon ya ci ngay gisé tamit né dafa changer avis parce que ci noon ya dañu raqa fawqa al-buraq ila samaa wa dana lahu al-malaa'iku ayyadin manam mu ne ci noon ya dañu mo alburaq ño yeggando dem ci asaman mais mu la nga gis malaaka yi nak mais teral ko wacce sen bop ci kanamam gep wacce buñu wacce sen bop sauf que di ngay gis ne kon bima bindi noon ya mais noon ya la jëttu bindi khilasa ngay gis ne kon avion dafa changer après ci question te lolu loloy borom xam moy ko xamne gestom du daj du jeex tout temps day gënd di évoluer ci gestom tout temps day gënd di évoluer ci gestom mais ko xamantene bu xëssé ba japp ben avis néna duma sopp yé ni lool duma ko def man lé mo bindoon fi ñu may def ak mom dédé ah yaalla yaalla sam yaalla yaalla may téggine yoy ñoom yi ñu am Allah warta manari والله تعالى اعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين